pornit la colinda, pâlcuri de copii prinsa, să vestească în cânt curat, s-a născut un împărat. Au pornit la colinda, pâlcuri de copii prinsa, să vestească în cânt curat, s-a născut un împărat. Să aducă vestea bună, despre Iisus să ne spună, cu glas dulce și duios, s-a născut Iisus Hristos. Să aducă vestea bună, despre Iisus să ne spună, cu glas dulce și duios, s-a născut Iisus Hristos. Om bogat sau om sărat, hai cu ei la colinda, să le spunem tuturor, s-a născut Mântuitor. Om bogat sau om sărat, hai cu ei la colinda, să le spunem tuturor, s-a născut Mântuitor. Să vestim cu mic cu mare, s-a născut un rege soare, soare fără de apus, astăzi s-a născut Iisus. Să-l sărbăm cu tot poporul, nu Crăciunul, ci păstorul, până-n ziua de apoi, Dumnezeu este cu noi. Să se audă în lung și lat, ce har mare ni s-a dat, ispășire de păcat, prin Iisus ce ne-a salvat. Să se audă în lung și lat, ce har mare ni s-a dat, ispășire de păcat, prin Iisus ce ne-a salvat. Să răsune bucuria, s-a născut Iisus Mesia, loc în inimă să-i dăm, imnuri sfinte să-i cântăm. Să răsune bucuria, s-a născut Iisus Mesia, loc în inimă să-i dăm, imnuri sfinte să-i cântăm.